הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים. ועברה לשנה, שום דבר לא השתנה, זו אותה מנגינה והמילים. אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר, מספר סיפור אחר וחוזר שהלכת לי חבר. זהו שיר אהבה, אהבה עצובה, שאני ואתה תמיד שרים. וחלפה דבר לא השתנה.